Pasko, ikaw ang nasa isip ko. Habang bayan ay tahimik, ikaw ang aking panaginip. Taon-taon na lang, pangarap ka. Tanging hiling ko ay makapiling ka muli. Kahit man lang na sandali, iniginaw dahil malamig ang kama ko. Magdamag ay hinahanap ang init ng iyong yakap. Ito lang ang nais na mata mo. Ito lang ang nais na pamasko. Pag-ibig mo, giliw ko. Pasko, lahat ng tao'y masaya. Mga bata sa lansangan, masiglang nagkakantahan. Isa lang ang aking awit, himig ng pananasa at walang hintong paghihintay. Kahit na habang buhay, ngayong gabi bago ako'y magpahinga, ang aking panalangin sana ikaw ay makapiling. Walang ibang nais na regalo, ito lang ang aking tanging gusto. Pag-ibig mo ang pamasko. Pag-ibig mo ngayong Pasko ay mapapamo. Pag-ibig mo ngayong Pasko ay